nacht, het begin van vrijdag 3 maart, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie van de Zweedse stad Gothenburg heeft een man aangehouden die de afgelopen dag een Nederlands meisje en haar oma neerstak. De verdachte is 35 jaar en stak het meisje van 10 in haar buik. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. De oma, een vrouw van 70, is behandeld aan haar arm. Omstanders konden de man na het steekincident overmeesteren. Het OM verdenkt hem van poging tot moord. Waarom hij het meisje en haar oma aanviel, is onbekend. De Duitse bondskanselier Scholz heeft zich opnieuw uitgesproken tegen onderhandelingen met president Poetin over Oekraïne. In een toespraak tot de Bondsdag zei hij dat dat een fatale aanmoediging zou zijn voor de daders als we de aanval op het volkerenrecht en de Europese vredesorde zouden belonen. Vorig weekend gingen in Berlijn zo'n 13.000 mensen de straat op om te demonstreren tegen militaire inmenging in de oorlog en voor onmiddellijke onderhandelingen met Poetin. Volgens de bondskanselier zijn Poetins oorlogsdoelen onveranderd: grote delen van Oekraïne inlijven en dat land als staat vernietigen. Op de WK-afstanden in Heerenveen is schaatser Patrick Roest wereldkampioen geworden op de 5000 meter. Hij was 2 seconden sneller dan de Italiaan Davide Giotto. Het brons was voor Bart Swings uit België. Voor Roest is het de eerste keer goud op een individuele afstand. Bij de vrouwen pakte Irene Schouten zilver achter de Noorse Ragne Wiklund. Joy Beunen werd 4e en Antoinette Rijpma de Jong 7e. In de kwartfinales van de KNVB-beker zijn de afgelopen avond 2 wedstrijden gespeeld. PSV ADO Den Haag eindigde in 3-1. PSV gaat naar de halve finales. Ajax is ook door na een 3-0 winst op de Graafschap. Dan nog het weer in het midden en zuiden. Brede opklaringen, op andere plaatsen ook wolkenvelden. In het binnenland vriest het vannacht een paar graden en aan zee blijft de temperatuur iets boven nul. Overdag droog met af en toe zon. Het wordt dan 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vanavond was ik mijn lijf met biodiesel en poets mijn lachenbek met antikalk. Snack ik 6 ons kattenvoer en kruip 3 rondjes door de tuin van mijn rijtjeshuis. Het is een fragment uit het openingsgedicht van een nieuwe bundel van mijn gast van vanavond, Micha Hamel. Micha Hamel is een veelzijdig kunstenaar. Hij is componist en creëerde grote muziekvoorstellingen zoals de opera Caruso a Cuba bijvoorbeeld. Aanvankelijk dirigeerde hij ook, maar daar stopte hij mee in 2016. Al kent het grote publiek hem nog altijd als dirigentcoach in het tv-programma Maestro. Verder is hij maker van virtual reality, onderzoeker en lector aan het Rotterdamse CodeArts, de kunstacademie, en een bekroond dichter dus. Vorige week verscheen zijn 6e bundel, Is daar iemand? En dat is een psychografie. Tenminste, zo noemt de dichter het zelf. Het is een poëtische weerslag van de maanden die Micha Hamel doorbracht in een psychiatrische kliniek vanwege wanen, bijna 14 jaar geleden alweer. Maar nu was de tijd rijp voor 101 gedichten over verwarring en verveling, gekleide vazen, makrelen en herstel. Hamer creëerde een doorlopend verhaal vol zwarte humor, waarin hij je meeneemt in zijn koortsdroom zonder logica, waarin de realiteit toch langzaam terugkeert. Micha Hamel werd geboren in 1970. Welkom. Dankjewel. Ja, spannend. Ja, tuurlijk spannend. Spannend om hierover te praten ook, lijkt me. Je noemt het een psychografie. Dat is een woord wat ik nog niet kende. Nee, dat is eigenlijk een... een biografie gaat over een verhaal over het leven van iemand. Het Griekse woord bios. Het Griekse woord psyche is geest. Dus het is eigenlijk de beschrijving van een geest van iemand. En wat ik heb geprobeerd is eigenlijk zo precies mogelijk te beschrijven wat er in een hoofd gebeurt op het moment dat het hoofd het niet meer doet. Of dat de hersenen het niet meer doen. Hol is geslagen. Op hol is geslagen of desintegreerd. Dus het is een weerslag van wat er dan gebeurt, als het ware. Het is ook een manier om te... eigenlijk om te beschrijven dat het geen patiëntenverslag is. Dat het geen zeg maar, relaas is wat heel direct een soort, op een soort dagboekachtige manier vertelt wat ik daar heb meegemaakt. Ja. Het is niet van, dat was toen en dat was die en dat was die. Het is echt een reis in het innerlijk. En daar komen natuurlijk wel voorvallen in voor die ik echt heb meegemaakt. Maar ik vind het wel even belangrijk om te zeggen dat het niet dat dagboek is, als het ware. Nee, en het is wel grappig dat je het een reis noemt. Want ik heb het in één keer gelezen, de eerste keer. Mooi, fijn. En dat was echt heel erg, ik kwam heel erg in die sfeer, in die vernauwing, zo voelde het, van de wereld eigenlijk, die helemaal wegvalt. En dat je in zo'n kliniek zit en dat alleen nog maar kleine dingen zijn en een soort eenzaamheid en verwarring. En ik vond het aangrijpend. Dankjewel. Kijk, zo'n kliniek is natuurlijk ook een soort... Iedereen die in een ziekenhuis heeft gelegen, die weet dat... Een ziekenhuis is een soort dorp, eigenlijk. Het is ook een soort ruimteschip. Hè? Zo ziet het er ook een beetje uit. Ja. Het is heel erg afgescheiden van de wereld. En het is een wereld op zich. Een soort eiland in de wereld waar je ineens woont. Het heeft er ook iets van op een malle manier... iets van een groepsreis of een jeugdherberg. Dat je ineens met allemaal mensen... Ja, aan tafel zit, in de rij voor de douche staat... die je nog nooit eerder hebt gezien... of die je daarna ook nooit meer gaat zien... of die heel anders dan jij reageren in elkaar zitten... met zichzelf, met het leven bezig zijn. Dus het is ook op een bepaalde manier... een hele boeiende, diverse ervaring. Ik herken ook niet helemaal wat je zegt dat het heel beklemmend is. Want ik... Wat ik beklemmend vond, was dat je merkt dat je perceptie anders is geworden. Jouw perceptie op dat moment was anders dan die van jou op dit moment. Ja. Nee, in de bundel is het ook zo dat in de eerste gedichten... is het ook zo dat de mensen geen namen hebben eigenlijk. En dat de hele tijd zoeken is naar een soort van houvast. Van, er is een reeks gedichten die door de bundel heen gaat... en die gaat over het bezoek van de arts, van de dokter... En die reeks die heet Daar heb je die vrouw weer. Weet je wel? Want dat is ongeveer het eerste wat je soort meemaakt. Dat iemand komt naar je toe en onderzoekt wat of vraagt wat. Weet je, alles allemaal niet meer zo precies. Maar en dan komt zij een dag of vijf later nog een keer langs. Met een andere vraag of met een andere enquête of met een van dan. En die verwarring dat je denkt, wie is die vrouw ook alweer? Weet je wel, ze was hier al eerder, maar wie is dat ook alweer? En dan, dat is natuurlijk de dokter, weet je wel. En zo grabbel je eigenlijk je eigen geest langzaam weer bij elkaar. Ja. In een van de eerste gedichten noem je jezelf de koning van de koortsdroom... die liever de rang van een hansworst had gehad. Moet ik het vergelijken met een koortsdroom? Ja. Maar dan eentje waar je niet van... bijkomt. Ja, de koortsdroom, dan heb je het zeg maar over de psychotische episode. Dat is dus op het moment dat je zeg maar doorbrandt, als het ware. Op het moment dat ik in het ziekenhuis was, was die koortsdroom voorbij, gelukkig. Want het herstel, dan begint het herstel eigenlijk. Maar die koortsdroom, die was er al enkele dagen, weken. Ja, zoiets. Had je daar zelf notie van? Nou, dat je in een koortsdroom zat? Want ik kan me voorstellen dat het op dat moment je realiteit is. En dat je denkt, dat gaat allemaal Ik vind het wel grappig om te aan jou uit te leggen hoe dat zit. Want hier staat een kan met water, hè? Hier voor ons, voor de luisteraars. Hier op tafel staat een kan met water. Als ik tegen jou zeg, hier staat geen kan met water... dan zeg jij, ik ben Lotje en ik zie daar een kan met water staan. Ik zie hem duidelijk, Die Miga, die is gek. Ik zeg, Lotje, nee, hier staat echt geen kan met water. Je moet me geloven, hier staat geen kan met water. Nou, wat is jouw reactie dan? Jij zegt... Hij staat er toch, hij ik zie hem. Wel. Dan komen er, twee ambulancemedewerkers binnen... en dan nemen ze jou mee. Zo is het dus als je een psychose hebt. Precies, dus je zit helemaal... Zo zeker als jij nu weet dat hier die kan water staat... Zo zeker weet iemand die psychotisch is dat zijn werkelijkheid de echte werkelijkheid is. Dus dan moet je zeg maar, stel, hè, we gaan er nog even door op dit gedachte-experiment. Lotje wordt afgevoerd en naar de psychiatrische afdeling. En dan kom je in de loop van een paar weken erachter dat Miga toch gelijk had, dat die kan water er niet stond. He, en dan moet je dus jezelf helemaal terug in elkaar zetten. Dat je denkt, ja, maar wat heb ik dan nog meer gedacht, gezien, geloofd, gedaan? Snap je? Dus dan moet je dat weer terug opbouwen. Dus eigenlijk was jij totaal onwetend van het verlies van grip op de werkelijkheid. Ja. En jouw omgeving heeft toen aan de bel getrokken of zo. Ja. En jij bent overvallen door die noodroep? Want jij wist van niks? Nou ja, ik dacht ik heb een bipolaire stoornis. En dat betekent dat je hele energieke en manische periodes. Ja, manisch heet dat dan. Dat is dan zeg maar energiek en opgewonden en excentrieke periodes hebt. En hele verdrietige, depressieve, sombere periodes. En ik was daarvoor, in de periode daarvoor was ik zeg maar manisch. Dus ja. dat de grip op de werkelijkheid verliezen met heel veel energie en kracht. Een soort van. Ik was wel zeg maar daarvoor al soort van gecrashed, maar iedereen dacht dat ik een burn-out had. Dat het fysiek was vooral. Want ik had veel te hard gewerkt en veel te veel verschillende alles door elkaar en te veel energie verstookt, zou ik maar zeggen. En dan zit je ineens op de bank en je kan helemaal niks meer. En dan is de diagnose in deze wereld zoals wij hier rondlopen, is dan je burn-out. Hebt een burn-out. Ja. En daar leek het ook op, want ik was moe en ik had geen zin en ik voelde me gecrashed en dat allemaal. Dus, maar je vrouw had door dat er wat anders aan de hand was? Ja, dat kan je zo zeggen, ja. Ja, daar heb je ook een vrouw voor. Daar heb je een partner voor. Een partner, ja. Ja, in die zin, ja. En wat gebeurt er dan? Want even analoog aan die kan water die hier staat. Ja. Ik zou dus heel erg boos worden als ze mij nu meenamen naar een psychiatrische kliniek. Omdat ik gewoon zeker weet dat die kan daar staat. Was jij boos? Nee, helemaal niet. Nee, ik was eigenlijk heel blij. Ik was echt heel blij. En ik heb ook meteen... Want ik dacht eindelijk zijn er hier mensen die weten wat ik heb en wat ik eraan moet doen. Dus je had toch door dat er iets was? Ja. Ja. Ja, ik voelde me natuurlijk niet goed. Het was niet dat ik dacht, ik loop vrolijk door het leven. Want ik zat in een soort van burn-out-achtige wolk. Ja. En toen dacht ik mag nu naar het ziekenhuis en dan gaan ze me... repareren. Ja, dus ik vond het echt... Ik had helemaal geen weerstand. Ik dacht ook, ik doe gewoon alles wat ze zeggen... en dan ben ik hier het snelste weer weg. Ja, er was echt een soort overlevingsdrang om eruit te komen. Ja, ik dacht, ik moet hier zo snel mogelijk weer weg. Want ik heb, Dus ik heb zeg maar toch veel ambitie en energie... positieve energie ergens op de bodem liggen. Zelfs in zo'n situatie? Ja, dat kon ik wel aanspreken. Dat vond ik ook... Ik was ook wel, ik heb er ook geen, ik had ook geen moeite met vertrouwen geven. Ik dacht, nou, zeg jij maar hoe het zit en zeg jij maar wat ik moet doen en dan ga ik dat doen. Je hebt, ik heb bladzijdennummers, maar in het echte boek is het echt als één verhaal gepresenteerd zonder bladzijdennummers. Mm-hmm. Zou je een stukje kunnen voorlezen van dat je net in de kliniek was? Ik bedoel, ik weet dat het geen... Ik heb hele andere nummers staan. Oké. Nou, dat maar geeft ik, niet. Ik heb hier een gedicht dat gaat over een therapie. Wat niet direct... Alles wat mij aangeraden wordt, neem ik ter harte. Onbevreesd om als superheld te eindigen... schilder ik eikenbomen en zeilboten. Klei ik vazen of iets abstracts ruwweg. Versla mijn innerlijk en probeer duidelijk te maken... dat ik in een geleend lichaam zit. Ik schijn niet geaard te zijn, maar beste mensen ook niet gehemeld. Nee, ja, ja, nee, ja. Dus therapie. Van een overduidelijk gecertificeerde vrouw... die bloedserieus haar hand op mijn rug legt... en een aantal filosofische concepten door elkaar begint te husselen. Dit wordt zeker zwart gelakt in het dagrapport. Het komt erop neer dat ik mijn voetzolen moet voelen en dat dat een avontuur is. Maar het voelt alsof de verlosser zijn sandalen kwijt is. Je herkent die taal ook, hè? Van het aarde. Je moet aarde, je moet je voetzolen voelen. En je hebt het ook over dat aarde. Ja. Ja, ik moet zeggen, dit is ook weer gebaseerd op een niet heel direct op mijn situatie of mijn tijd in het ziekenhuis, maar dit gaat meer alsof een haptonoom die ik ooit gehad had. En ik begreep niets van die vrouw. Ik begreep die taal niet. Ik begreep niet waar ze het over had. En ik begreep het gewoon niet. Aarde. Ja, maar ik vind het. Er is ook een ander gedicht en daar staat in. Je zit te veel in je hoofd. En dan zeg ik. Dan eindigt dat gedicht met. Ja, maar daar is het leukste. Weet je, dus. Ja. Dus dat is. Ik ben natuurlijk een hoofdachtig mens. Een geistesmensch heet dat. En. Daar moet je ook een beetje vrede mee sluiten, toch? Je moet ook gewoon weten wie je bent. En daar, nou, daar gaat het natuurlijk heel erg om, omdat je weet wie je bent. En in jouw boek vergelijk je jezelf met een zone. Ik vond dat heel mooi, omdat je schreef: ik ben een zone waarin de grenzen eigenlijk vervaagd zijn en zijn stippenlijnen geworden. Ja. En daardoor vervloeit alles wat dichtbij komt, vervloeit in mijn ik. Ja. In die zone. Ja, kijk, dat is ook iets. Het is natuurlijk ook heel erg modieus om tegenwoordig heel erg op je identiteit te gaan zitten, hè, en daarover te praten en je identificeren als een bepaalde, vorm, als het ware, via een bepaald woord of een ander identificatiepunt. En dat is een enorme verarming, vind ik, wat het is om mens te zijn. En mens te zijn is juist het vervloeien en het elastische en het nog niet weten of het nog niet zijn van iets. Of het wordende eigenlijk. Niet die absolute uiteinde. Ja. Nee, het wordende zijn eigenlijk. En die zone is, dat is ook de vraag aan. Is die. Waar houd ik op en waar begint de wereld? Hè? Ja. En want alles waar je invloed op hebt, is ook jouw wereld, als het ware. De dingen die je aanraakt, de dingen die je beroert, zijn ook extensies van jou, als het ware. En dat heb ik ook willen beschrijven. Er zit ook in dat gedicht gaat het over de handen. Hallo handen, raak elkaar maar aan. Alsof het verschil tussen hen door de spiegeling wordt opgeheven. Dat gaat over, zijn die twee handen nou hetzelfde of niet? Of vervloeien die in elkaar? Hè? Kan je jezelf, ben je eigen spiegelbeeld ook? Of hef je die spiegeling weer op? Dus dat soort zeg maar existentiële vragen over. Over wie ben ik eigenlijk als mens en hoe sta ik in deze wereld? Hoe hang ik hier in het universum. Als kruimeltje. Dat zijn ook wel vragen die het mooi maken, die het interessant maken. En het is ook nog een soort rationeel iets, hè? De dingen die je nu omschrijft, dat zijn eigenlijk een soort filosofische vragen. Ja, ja. Maar was je ook bang? Bang? Nee, ik geloof niet. Bang is het woord niet. Nee. Ik was niet. Het is wel een gedicht waar je dat zegt. Ik ben bang. Ja, je bent bang, staat er volgens mij. Ja, nee. Je zegt het niet goed, want het is inderdaad een gedicht wat gaat over. Want dat is het rare aan die. Er staat een hele reeks gedichten. Ik ga het even uitleggen. Er is een reeks gedichten die gaan over die zone. En daar is de hoofdpersoon die er praat. Degene die praat, als het ware. Degene die aan het woord is. Die praat over ik ben een zone. Maar die praat ook tegen iemand. Een jij. Van, hey, daar ben je eindelijk. En je bent bang. En nou is de vraag, en in het, dat is in de gedichten heb ik dat zo gemaakt, dat je niet weet of diegene nou tegen zichzelf praat. He, van je bent bang, zeg je dat tegen jezelf? Ja. Van je bent bang, Micha. Of zeg ik dat tegen jou? Lotje, je bent bang. Weet je wel? Dus is er in die persoon een ander, als het ware? Of is er tegenover die persoon een ander tegen wie gepraat wordt, als het ware? En die dingen die zijn ook die expres diffuus, zou ik maar zeggen. Er is ook geen antwoord. Hè? Het is ook niet dat ik wel het antwoord weet en jullie allemaal niet. Nee, ik snap het. Dat is juist. En dan staat er op een gegeven moment, is het onvolwassen om over jezelf te praten in de jij-vorm? He, want zoals voetballers praten, zo van, nou, je neemt die vrije trap en dan ren je naar de goal en dan kop je de bal erin. Weet je, dat soort praten, dat is een bepaalde manier van een soort afstand houden tot de ik-vorm. Tot emoties vooral, ja, volgens mij. Ja, vind je dat? Dat denk ik. Ah ja, oké. Okay. Het is niet van, ik voelde me kut, want ik heb naast geschoten als voetballer. Nee, je probeert een soort distantie je-vorm. Dat lijkt mij, hoor, maar ik ben geen sportkenner. Dat kan, dat het een soort veiligheid biedt, een soort schild is. Ja. Ja. En zo heb ik het in je poëzie eigenlijk ook gelezen. Oké. Okay. Ja, mooi. Leuk. Ja. Nee, ik heb het niet. Ik bedoel het niet. Ja, ik heb het niet op die manier zo bedoeld, maar meer als een ander groot thema in het boek is het verschil tussen hersenen en ziel, zou ik maar zeggen. Ja. Van mijn hersenen zijn ziek, maar mijn ziel is niet ziek. Want een ziel kan niet ziek zijn. Dat is een heel groot thema in het boek. En dat is ook een politiek-maatschappelijk discours dat wij anti-Dick Swapen. Ja, nou ja, kijk, het is een soort heel hip om de hele tijd te hebben over de hersenen. En ja, mijn hersenen zijn dit. Of mijn hersenen kunnen dit niet aan. Ik ben mijn hersenen. Of want dan krijg je, wij zijn ons brein. Maar jij kan ook zeggen, ja, zonder je brein kan niet leven. Maar dat is natuurlijk logisch. Maar zonder je darmen kun je ook niet leven. Dus dat is een beetje een vreemde manier van naar de mens kijken. Dus wij zijn juist niet onze hersenen, maar wij hebben wel de hersenen om onszelf te operationaliseren, als het ware. Dus dat is het. Dus ik probeer daar ook wat daar iets over te zeggen. Maar het is ook belangrijk omdat het, als je heel erg ziek bent met je hersenen, zeg maar, je hersenen heel erg ziek zijn, en je wordt heel erg ingenomen door depressie, door, hè, dus somberheid en zinloosheid, dan denk je dat jouw hele wezen dat je ziel ook helemaal zwart is. Dat je ziel zwart is, maar dat is gewoon niet zo. Het is net, kijk, als je met was het voor jou een ontdekking? Ja, tuurlijk. Ja, want je valt eerst. Kijk, het is net zoals als je met een hamer keihard op je duim slaat, dan is er in jouw hoofd ook niks, geen plaats voor wat anders. Dan kan je niet meer uitrekenen wat 26 plus 13 is. Dan kan je alleen maar, zit je hele hoofd vol met pijn. Ja. Zo werkt pijn gewoon. Ja. En zo werkt depressie ook. Je wordt er helemaal door ingenomen. Dus je wordt helemaal bezet door dat gevoel. Dus je hebt geen idee dat er ook nog een andere werkelijkheid is. En dan langzaam, als je daarvan herstelt, dan komen daar kiertjes in en barsjes. En dan voel je ineens van, hey, dit zwarte, dit neemt mij niet helemaal in. Want er zijn ook nog allemaal ontstaan kiertjes. En ik zie, en er is ook nog iets wat daaronder zit, wat weer naar boven kan komen. Ja, er zit ook een soort monterheid in het boek, vond ik. Van jou, hoe je het leven daar ervoor. Hoe je medepatiënten ervoor. Hoe je het samen tafelen, het samen voetbal kijken. Het samen kleien. Ja. Er wordt veel gekleid. Ja, er wordt veel gekleid. Iets met een xylofoon ook. Ja, muziektherapie. Ja, dat dacht ik al. Dacht ik, dan ben je zo'n grote componist, eigentijdse componist. Zit je daar en dan zit je met een xylofoon te pielen in muziektherapie. Ja, dat is natuurlijk ook totaal hilarisch. Dat is echt dat is ook maf. Nederigmakend? Ja, misschien. Dat was maf, maar aan de andere kant was dat ook dat ik dacht, ja, ik zit hier om zo snel mogelijk weg te komen. Dus ik ga gewoon doen wat deze ja, we vinden het wel heel knap van je. Dat je dan muziektherapie gaat doen en ploink, ploink, ploink op de xylofoon. En dat je denkt van ja, maar dit gaat mij helpen. Ja, maar ik ben... Dat monteren is misschien toch ook wel mijn redding geweest. Of nog steeds. Of een soort van nieuwsgierigheid. Dat ik toch... En ik kon natuurlijk niet meer componeren. Hè. Het was niet zo van, ben de grote componist en ik zit hier een beetje te kloten. Nee, het is andersom. Ik kon helemaal niks meer. En ik kreeg een xylofoontje. En dan krijg je zeg maar therapeutische opdrachten van speel hoe je je voelt of zo. Iets dergelijks, weet je wel. Niet al te precies, maar zoiets was het. En dan ga je dat proberen te doen. En dan... Dan kom je toch tot een soort beoordeling en ervaring dat je denkt van goh, lukt mij dat of zo? Dus ik ben wel daar ook nieuwsgierig naar geweest. Maar ik zag mezelf ook wel een beetje zitten. Ja, ik heb wel een beetje dat ik dacht, Jezus, zit ik hier met zo'n... Ik had daarvoor, 2 jaar daarvoor een avondvullende opera gecomponeerd van 2,5 uur voor 50 instrumenten, 14 solisten, koor en dat allemaal. En nu zit ik met 1 vinger, 1 stokkie zo op die toetsjes, ja. Maar goed, die therapie van die dokter die af en toe langskwam en alles heeft je... Nee, wacht, ik wil nog even over de dieren. Er zitten heel veel dieren in je boek. En niet zomaar dieren, bijvoorbeeld een makreel. Dat, ik bedoel, een paard, een leeuw, een krokodil, dat snap ik allemaal nog. Maar een makreel... Waarom is een makreel nou raarder dan een paard? Dat is ook gewoon een dier. Een paard is, dat heeft prachtige ogen. En het is een nobele vriend en blablablabs. Dit is helemaal beladen met allerlei mythische dingen. En een krokodil is gevaarlijk. Maar een makreel, ik heb daar alleen een dooie makreel op mijn bord. Maar ik heb er helemaal geen fantasie bij. Ik vond het intrigerend, die makreel. Ja, nou, ik heb die dieren echt zeg maar als dichter bedacht. Dat zijn zinnenbeelden, zou ik maar zeggen, die ik als dichter in het verhaal heb gebracht. Omdat ik zeg maar de ervaring wou vertolken van dat je toch het gevoel hebt dat je meer. Dat droom en werkelijkheid. Meer door elkaar lopen dan in een gewoon leven. Of dan normaal, als het ware. En het geestige is dat ik heb de afgelopen half jaar 2 boeken gelezen van andere auteurs. Waar die ook gingen over psychose en die ook dieren hadden. Die ook hadden geschreven dat degene die dus in de war was, dieren zag. Dus ik heb ook op een bepaalde manier... zat ik vorige week ineens te denken van... Misschien zijn het wel een soort van subliminal frameworks. Een soort, soort van hele diepe inscripties in onze menselijke ziel. Dat wij aan dieren verbonden zijn. Zoals kinderen ook altijd van dieren houden. Hè. Kinderen hebben ook altijd teddyberen en weet ik veel wat allemaal. Die houden van de hond en hoe ouder je wordt. Tenminste, ik ben al een beetje... stadstype, zou ik maar zeggen. Maar heel veel mensen hebben het... Hoe ouder ze worden, raakt dat wat vervreemd. Er zijn dieren meer... iets andere wezens, zou ik maar zeggen. Niet helemaal... gelukkig. Niet meer zo dichtbij als bij een kind... die zijn beer nodig heeft om te gaan slapen. Maar ik heb ook een zoon die kan gewoon een... die kon toen hij 3 was gewoon een spin oppakken. Of gewoon, dat is gewoon, weet je, dat was geen... Geen filter tussen hem en een dier, als het ware. Terwijl ik zou een hele grote spin niet zo gauw oppakken. Zou ik toch even op een krant laten lopen... en dan met die krant in mijn hand naar de tuin lopen... Maar en met dan een schaaltje erover. Dat schaaltje erover, dat weet je wel. Ja. Maar dat filter, misschien gaat het wel over dat filter. Dat filter is dan weg of zo. Dus het zien van dieren en het zien van andere levensvormen... als soort van stoffering van je bewustzijn, als agencies, als wezens die er zijn. Maar dan nog vind ik de makreel heel ongebruikelijk. Ook die heeft geen karakter, toch? Waar staat die voor, die makreel? Nou, het begon eigenlijk met dat gedicht over makrelendag. Want makrelendag is een Amsterdamse term. Is een beetje, weet je dat? Nee. Makrelendag, dat is zeg maar als de vissers vissen. Dan heb je wel eens een dag dat er een school makrelen aankomt. En dan dat je hele net alleen maar vol met makrelen zit. Dat is echt uit de middeleeuwen komt dat. Ja. En dan heb je makrelendag. En dat zeggen Amsterdammers. Van nou, het is weer makrelendag vandaag. Dat zegt eigenlijk. Als je op een dag allemaal mensen tegenkomt die zo een beetje glazig uit hun ogen kijken en geen idee hebben wat ze. Die zeggen, waar is de brievenbus? Terwijl ze naast de brievenbus staan. Ja. Weet je wel? Nou, als je drie van dat soort mensen tegenkomt op een dag, dan zeg je tegen je vrouw. Nou, schat, het was weer makrelendag vandaag. Weet je, dus daar. Okay. Dus dat is zeg maar dat mensen je aanstaren, een beetje dommig doen, geen een lege blik hebben van. En dat was het. Dat was het begin van het gedicht Makrelendag, waar zeg maar de dichter, de hoofdpersoon, dus een soort van ik, wordt aangestaard door een grote groep artsen en artsen in opleiding en die allemaal. Die allemaal domme dingen vragen. Eigenlijk. Die allemaal vragen stellen. Ja. Die allemaal zeggen van wat. Oké, nou begrijp ik hem. Dus daar komt die makreel. Dus die makreel die begon een beetje een eigen leven te leiden. En ik ben ook met jou eens dat het is een heel vreemd dier. En we hebben er ook wel eens eentje in onze koelkast liggen zo. En die ligt dan in zo'n plastic, weet je wel, zo goud, bronsgoud. En dan zie je zo'n heel dier in je koelkast en denk je, ja, hier gaat toch iets mis of zo. Dat is, het is raar. Hij is ook zo goed vacuüm verpakt. Ja, en hij is dan ook een beetje spooky of zo. En dus we zijn daar ook maar mee gestopt. In onze zeg maar gang naar het dierloze eten. Ja, geen makreel meer. Nee, ja, dus het is een soort. En het is, hij is ook van goud. Dus het is ook een soort kostbaar ding die je zou kunnen vinden in een schatkist of zo. Dat je hem open doet, je ziet allemaal horloges, parelkettingen. En daar ligt ook een mooie. Zo'n makreel ligt daartussen of zo. Weet je, het heeft. Voor mij is het wel geen doods oninteressant dier. Het is een heel. Ja, nee, ik je hebt me helemaal bijgepraat. Oké, nou ja, helemaal. Ja. In de bundel. Ja, loopt het eigenlijk goed af, hè? Je, op een gegeven moment word je door je bezigheidstherapeuten. Ja. Is er een beeld dat zij jou. Dat jij hun handen vasthoudt. En dat ze je eigenlijk thuis afleveren. Ja. Toen je in het echt thuis kwam, ben je nog heel lang depressief geweest. Ja. Wat heeft je er doorheen gehaald? Nou, het gezin, eigenlijk. Omdat het. Je hebt drie zoons, hè? Drie zonen, ja. Ja. Als ik geen kinderen had gehad, dan had ik misschien geen reden gehad om uit mijn bed te komen of zo. En dan denk je, ja, ik voel me zo verschrikkelijk. Ik ga niet om 7 uur opstaan, maar om 12 uur, bij wijze van spreken. Of helemaal niet. Of niet, ja. Nou ja, dus ik geloof dat waren zeg maar de stijgers die rond dat huis stonden. Zeg maar de ruïne die het huis was, daar stonden nog stijgers omheen. En via de stijgers is het ruïne weer een huis geworden, zou ik maar zeggen. Ja, dus echt door de structuur en de liefde en de afleiding van je kinderen en je vrouw, van je gezin. En discipline, want ik ben opgeleid als muzikus. Dus, en als muzikus weet je van the show must go on. Hè. Dat is een beetje een cliché natuurlijk altijd, maar het is echt wel zo dat je. Dat je weet als muzikus, je bent als dirigent, zeker toen ik nog dirigeerde, je bent onmisbaar. Dus je kan niet er niet zijn. Dus ik heb ook altijd gedirigeerd als ik ziek was, als ik beroerd was, als ik misselijk was, als ik diarree had, als ik altijd. Ik heb, je bent gewoon niet ziek als dirigent. Dat kan gewoon niet. Dus ik. Dus daardoor ben ik wel gehard. Ik ben door mijn leven in de kunsten. Dat is best een harde wereld. Dat is best een hard beroep. Waar je moet tegen een stootje kunnen. Je moet tegen je verlies kunnen. Je moet tegen kunnen dat dingen mislukken. Je moet er altijd zijn, er altijd staan, altijd leveren. Want anders lig je eraf. Anders ben je er niet meer. Enorme discipline die je al had, die heb je daar ingezet. Kunnen benutten. Ja, die kwam van pas. Die kwam eindelijk van pas. Ja. Nou, ik zeg even voor degene die later ingeschakeld zijn, dat ik praat met Micha Hamel. Hij maakte een prachtige dichtbundel. Is daar iemand over zijn tijd 14 jaar geleden in een kliniek? Inmiddels ben je er alweer heel lang uit. Gelukkig, ja, al 14 jaar weer uit. Ja. Ja. Hoe je bent vrij laat. Hey, je vertelde je net, je hebt het conservatorium gedaan. En je bent op vrij late leeftijd, op je 33ste of zo, gedebuteerd als dichter. Ja. Waarom moest dat erbij? Waarom was dat noodzakelijk? En hoe kwam je daar opeens? Ja, dat blijft natuurlijk altijd een beetje duister. Ten eerste was het zo dat ik schreef heel veel brieven. En ik had twee penvriendinnen in mijn studententijd al. Dat waren niet mijn liefdesvriendinnen, mm-hmm. maar gewoon mijn penvriendinnen. Een zangeres en actrice. Dus ik schreef al heel veel en ik las heel veel. En ik denk dat heel veel schrijvers ook te vroeg debuteren, in de zin van dat je kan maar beter heel erg veel lezen voordat je voordat je denkt dat je iets te zeggen hebt. En leven, ja, goed. Je hebt gelijk, ja. Je moet eerst leven voordat je wat te zeggen hebt. Leven, ja, maar ook lezen, want het is ook iets ambachtelijks, hè? En het is ook iets. Sommige dingen zijn er al een keer gezegd, of zijn er al een keer uitgevonden. Dus je kan wel zomaar beginnen en denken daarom dat jou dat. Nou, laat ik het anders vertellen. Het is heel lastig om je eigen stem te vinden, omdat het niet zo is dat als je iets schrijft, omdat dat meteen jouw stem is. En om daarachter te komen moet je door heel veel filters en struikgewassen kruipen om dat op te bouwen. En dat kan je onder andere opbouwen door veel te lezen en waardoor je een soort overzicht krijgt over een landschap waarin je zeg maar jezelf iets meer kunt bepalen en terugzien, in plaats van dat je in een lege ruimte zegt. Door het lezen kun je eigen plaats bepalen. Ja. Ja. Nou ja, kijk, we klagen natuurlijk wel over Twitter en zo, en al de ellende die daar op te lezen valt. En dat zeg maar de meeste dingen die worden gezegd, die worden door mensen gezegd die zeg maar in een witte vlakte staan. Hè? Mm-hmm. Die hebben een soort van alleen een ik-perspectief die denkt dat er een eigen mening uitkomt. Terwijl dat niet zo is. Dat is meestal juist een resonantie van hele onoriginele algemene gedachten. Die alleen maar heel onbeleefd gezegd worden. Heel onbeleefd gezegd worden. Terwijl als je leest en je hebt een meer zeg maar perspectivische houding met de taal, dat die niet helemaal van jou is. En dat die ook en dat je ook ervoor moet werken om de taal te kunnen inzetten voor wat jij te zeggen hebt. Ja, dat is toch gewoon werk. Dan moet je echt moeite voldoen. Ja, vind ik grappig hoe je dit nu zegt. Want hoe je dit zegt, doet me ook heel erg denken aan wat iemand die muziek maakt zegt. Hè? Van dat je die beheersing moet hebben. Dat je echt een relatie moet aangaan met dat instrument of met die taal. Dus voor jou is het echt een instrument eigenlijk. Ja. Iedere schrijver denkt nu van, voor mij ook. Maar ik vind dat je het mooi zegt. En ik kocht ook wel dichtbundels in mijn 20er jaren. Toen op een gegeven moment dacht ik, dat kan ik ook wel. Op een gegeven moment moet je toch, dat is toch het kunstenaars temperament als het ware, moet je toch een soort egoïstische arrogantie ontwikkelen, dat je denkt, en als ik het doe, Is het beste van de hele wereld. Ja. dat moet je hebben, hè? Anders red je het niet. En die breedte van jouw kunstenaarschap, hè? Want je hebt opera's gemaakt, theater. Je hebt ook theatervoorstellingen geschreven, dichtbundels. En het wordt allemaal bekroond en gelauwerd en goed gerecenseerd. Virtual reality heb je gemaakt. Wat is die oorsprong van jouw... Wat is die bron van jouw kunstenaarschap? Want meestal is het bij mensen, het is de klank. Of de muziek is het middel. Maar bij jou, jij hebt zoveel voertuigen voor jouw kunstenaarschap. Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo dat ik ben het centrum van al die dingen die je. Kijk, jij ziet al die verschillende dingen, maar ik zie alleen mezelf. Is voor jou één ding? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik laat ook wel echt ideeën en vormen ook wel terugkomen. Dat ik denk, oh, dat is handig, dat kan ik daar ook gebruiken. En daar ben ik wel redelijk vrij in. Ja, ik ben heel nieuwsgierig, geloof ik. Dat sowieso. En ik heb mijzelf heel erg bevrijd, en dat al lang geleden hoor, van dat ik een meesterwerk moest maken. En, dat was iets wat je jezelf eerst wel. Nou ja, je wordt opgeleid op een conservatorium, je gaat studeren en je wordt kunstenaar. Dus je denkt, en ik ga het doen, weet je wel. Ik word de nieuwe, weet ik veel, Mozart, Cristiano Ronaldo. Ja. Weet je dat? En dan. Dan kom je natuurlijk achter dat je dat niet bent. En dan krijg je daar weer moet je daar weer iets mee. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet niet meer denken, ik ga een geweldig strijkkwartet schrijven. Maar, of een meesterwerk strijkkwartet schrijven. Maar ik moet het zo formuleren. Hoe zou het zijn als ik een strijkkwartet zou schrijven? Want dan leef je als het ware met de hypothese van. Die eigenlijk de vrijheid geeft om daarbinnen, binnen die hypothese, binnen die ruimte die je voor jezelf hebt gemaakt, om daarin gewoon te proberen wat je maar. Wat je wil doen. Dus je hebt jezelf gewoon een soort vrijheid gegeven. Ja, en ik heb ook van mijn grote vriend Maarten Ascher, die zei tegen mij. Want, dat was je eerste uitgever? Ja, dat was degene die mij soort van heeft ontdekt qua gedichten, die mij in de literaire tijdschrift De Gids heeft laten debuteren. Die zei tegen mij, als jij zoveel dingen doet zoals jij, moet je accepteren dat er dingen mislukken. Dat moet je accepteren, want het kan niet dat alles lukt. Dus jij zegt dat alles bekroond wordt en dit en dat. Dat vind ik leuk dat je dat zegt, maar is natuurlijk niet zo. Want niet elk stuk. Maar. Nee, niet elk stuk. Dus er mislukt ook wel eens wat. Maar daar moet je gewoon vrede mee sluiten. Want als je zeg maar weinig dingen doet, en dat is niet. Niet normatiever, dat is niet beter of slechter. Dat is gewoon, er zijn mensen die veel dingen maken, zoals ik. Er zijn mensen die weinig dingen maken. Maakt helemaal niet uit. Ieder doet het op zijn eigen manier. Maar als je veel dingen maakt, zoals ik, dan mislukken er ook wel dingen. Omdat ik natuurlijk wel zo nieuwsgierig ben, dat ik af en toe ook buiten mijn boekje ga, buiten mijn kracht ga, snap je? Dat ik denk, oh, die is toch niks voor mij. Dit kan ik eigenlijk niet. En dan, hup, snel weer terug. Die veelheid aan dingen die je doet, daar spreekt ook een soort gretigheid uit. Ik weet niet of gretig het goede woord is. Of. Ja. Ja, ik heb. En waar komt dat vandaan? Ja, ik heb heel erg. Ik moet maken is voor mij een soort digestie. Dus ik moet wel echt maken. Als ik lang op vakantie ben, dan heb ik echt last van mezelf. Want wat gebeurt er dan? Ja, dan weet ik gewoon niet meer zelf wie ik ben eigenlijk. Dan denk ik, ja, ik weet het niet. En dan word ik een beetje. Dus dan is die zone weer met stippenlijntjes. Nou ja, dan met een soort verstopping, soort van constipatie. Ja, echt. Ik meen het serieus. Een soort dat ik denk van ja, ik heb allemaal ideeën en ik kan ze niet kwijt en ik wil. Dus ik moet toch altijd weer iets doen, iets maken gewoon. Maar zoals je het nu vertelt, is het ook een beetje dwangmatig. Ja, oké. Best. Nee, dat is niet een oordeel. Het is een vraag, is het dwangmatig of is het gretig? Of er zijn allerlei nuances. Is het gehaast? Nou, dwangmatig is als je er zelf last van hebt. En ik vind het ook. Ja, dit is gehaast. Ik doe alles haastig. Ik doe alles snel. En waarom? Ja, omdat er altijd weer een volgend idee is wat ook af moet. En En wat geeft je wel rust? Ik schrijf ook. Ik schrijf ook dingen om het af te hebben. Ik wil het eigenlijk af. Goed. Ik wil het eigenlijk af hebben. Dus het is niet dat ik haast omdat ik onderweg wil haasten, maar omdat ik het af wil hebben. Omdat je dan. En dat is toch verneukeratief aan mensen die alles af willen hebben. Dan is er altijd weer iets nieuws wat ze willen. En dan moet dat weer af. Ja, het is. Ja, dat, nee, ja, maar, ik herken het. Nee, maar, gelukkig. Oh, wat heerlijk dat je het kent. Ja, ja enorm. Ja. Ja, nee, het is ook. Nou ja, wat een rust geeft. Ik bedoel, ik ben niet. Ik werk. Nou ja, als we het toch over de depressie en alles hebben. En de crisis die ik heb doorgemaakt. Dan heeft het me geleerd. Ik werk gewoon kantooruren. Ik werk van 9 tot 5. Ja. En ik heb 's avonds wel vergaderingen. En ik ga heel veel naar voorstellingen. En weet je wel, ik ga wel één keer in de week, twee keer in de week naar theater. Soms als er grote festivals zijn, zoals het Holland Festival of zo, dan ga ik 3 keer in de week naar theater. En dan loopt het overdag ook gewoon door. Dus ik ben. En ik heb 's avonds ook vergaderingen. En soms dus even een brainstorm met iemand. Dat vind ik nog best veel eigenlijk. Wat? Nou, al die dingen die je opnoemt, dat is eigenlijk iedere avond wat. En van 9 tot 5. Nee, maar ik bedoel, ik heb ook. Ik ben ook wel. Ik voetbal op zondagavond. Is nog iets wat je doet in de week. Ja, maar ja, dat is juist goed voor je. Voetbal is goed. Dus je ligt nooit op de bank, zou ik maar zeggen. Nee, dat vind ik niet zo fijn. Dat vind ik niet zo fijn. Nee. Maar er zijn weer heel veel andere mensen die op de bank liggen. Dus die doen dat weer voor mij. Die doen dat al heel goed. En dan doe ik ieder het zijn. Wat is er eerst, het woord of de klank? In jouw leven, waar woord en klank zo belangrijk zijn. Ja, dat. Kijk, ik kan al vanaf mijn 5e noten lezen. Dus ik kan, zeg maar. Hoe heb je dat geleerd? Je ouders waren. Nee, mijn broer is 1 jaar ouder dan ik. En die mocht op pianoles toen hij 6 was. Ja. Want in huis, er kwam een piano in huis. Toen zeiden mijn ouders: kindertjes, als jullie 6 zijn, mogen jullie op pianoles. Nou, mijn broer werd 6, die kreeg pianoles. En ik was 5. En ik weet het zelf niet meer. Ik schijn dus zo ongelooflijk gezeurd te hebben. Van ik wil ook op pianoles. Dat mijn moeder zoiets had van: nou ja, goed. Doe hem dan ook maar erbij. Weet je wel, die leraar kwam bij ons thuis. Die blijft dan een half uurtje langer voor dat andere gastje. Weet je wel, dat was allemaal. Dus ik werd er gewoon even ingeschoven. En dus daarom. Ja, dus voor mij is zeg maar woord en klank en noten en letters, dat is niet meer. Ik kan dat niet meer uit elkaar trekken. Nee. Ik begrijp ook dat je broer aanvankelijk muzikaler leek dan jij. Nou, hij was vooral een stuk populairder omdat hij een band had. Oh, okay. Hij had een band met allemaal synthesizers en een mooie zangeres en met eigen nummers. En op de schoolfeesten was hij echt helemaal de man gewoon. Ja. En ik was een beetje de klassieke jongen. Ik speelde nog Beethoven sonaten en dat soort dingen op de muziekavond. Nou, het was ook superleuk, maar iets minder sexy. Iets minder cool. Iets minder cool, ja. Je hebt onderzoeken gedaan, want je geeft les aan Codarts. Ja. En je hebt een onderzoek gedaan met de TU Delft, de Erasmus Universiteit en de Willem de Koning Academie over luisteren. Ja. Het is een groot onderwerp. Het onderzoek is eigenlijk afgesloten nu. Ik ben daar nu ook net weg, moet ik zeggen, bij Codarts. Okay, nee, dat maakt niet uit. Maar we hebben eigenlijk gekeken of we door middel van games, speciaal gebouwde ontworpen games, de luisterervaring van de luisterskills, eigenlijk de luistervaardigheden van het publiek of van iedereen eigenlijk konden trainen. Dus je moet je voorstellen, we hebben allemaal van die fitness-apps op onze telefoon. Ja, ik niet trouwens, maar veel mensen wel. En dan kan je zeg maar zo, ja, dan heb je van die oefeningen en dan kan je zo je spieren mee trainen. Dus de vraag was eigenlijk, van kan je ook zo'n app bedenken? Of een gamepje, of een beetje van die minigames. Hè? Je hebt op Facebook ook van die minigames af en toe. En waarmee je beter leert luisteren. En dat bedoelen we niet, want zoals het nu gaat in een concertzaal is vaak dat jouw beter luisteren bestaat uit meer weten over de muziek. Er is een Beethoven-symfonie en dan krijg je een programmaboekje of een inleiding. En dan wordt er gezegd, nou Beethoven, dat is het thema, het heroïsche thema. En dan komt het tweede thema en dat is dat thema. Kennis, ja. En nu kun je beter luisteren, omdat je beter soort van begrijpt, tussen aanhalingstekens, waar de muziek over gaat. Dus, en dan kan je ook nog zeggen van, nou, het eerste thema wordt gespeeld door de fluit en het tweede thema wordt gespeeld door de tuba. En zo kun je ook mensen gidsen door de muziek. Maar dat gaat altijd nog allemaal over de muziek. Terwijl het onderzoek wat wij hebben gedaan, ik zeg wij omdat ik met een team van 5 mensen dit heb gedaan, ging over het luisteren zelf. Van wat doe je nou eigenlijk als je aan het luisteren bent? Wat is de activiteit in jouw hoofd? Ben je dan aan het sonderen? Ben je dan aan het navigeren? Ben je dan aan het genieten? Ben je dan aan het downloaden? Ervaren. Ben je aan het ervaren? Ben je aan het dat? Dus eigenlijk het theater wat je in jezelf hebt, kan je daar dat luisteren op een bepaalde manier zo in articuleren, dat je dat als deelvaardigheden aan de mensen kunt aanreiken, zodat ze daarmee kunnen trainen, zodat ze er beter in kunnen worden. En niet alleen voor muziek, want nu komt het volgende stapje. Maar ook voor de maatschappij, voor mensen en maatschappij. Want wij, de luisteren is de grond onder de democratie, bijvoorbeeld. Er wordt niet zo goed naar elkaar geluisterd. Nee, het zou beter zijn als mensen in plaats van heel hard schreeuwen, heel hard zouden luisteren, bijvoorbeeld. En natuurlijk in van allerlei contexten, zoals zorg, onderwijs, rechtspraak, eigenlijk overal goede relaties, goede huwelijken. De regering, die luistert naar zijn volk, ja. Het luisteren zou overal intens en belangrijk aanwezig moeten zijn. Wat ik interessant vond was dat je een soort mate van intensiteit van het luisteren hebt aangebracht. En dan een aantal fases daarin eigenlijk erkent. Registreren, gewaarworden, horen, luisteren, beluisteren, in trance raken en hallucineren. En ik las een interview met jou hierover en zei, ja, dat hallucineren is eigenlijk de hoogste gewaarwording die je kan hebben met luisteren. En ik vond het zo grappig eigenlijk in relatie met het voorgaande, met je bundel, met je eigen ervaring die je mee hebt gemaakt met waan. Dat hallucineren terugkwam, maar dan op zo'n op een hele positieve manier. Ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk als mensen naar een heel goed concert zijn geweest. Dan kom je toch terug en denk je van, hé, zo, nou, ik was even helemaal ergens anders, weet je wel. Dan ben je zo van je sokkel geduwd, als het ware, dat je gewoon echt helemaal ergens anders was, in een andere mentale staat. En je hoopt dan dat het alleen door de muziek kan komen, niet door de pilletjes. Maar dat muziek kan dat zelf gewoon in jou teweeg brengen. En dat daarom hebben we ook muziek, omdat we eigenlijk dat heel graag willen. En daarin, dat is ook natuurlijk het bruggetje, zou ik maar zeggen, naar het psychotische. Dat wij dat ook, dat vermogen hebben wij in ons. Om ook waanzinnig verliefd te zijn, of waanzinnige rouw te hebben, of waanzinnige extase in muziek of in ervaringsvormen te hebben, waarin die toegankelijk kunnen worden. En als dat luikje te ver open staat of kapot is, dan is het psychotisch. Maar dat luikje is natuurlijk heel nodig om het leven betekenis te geven. Als je het op een andere manier hebt. Sorry. En het gaat dus over transformeren eigenlijk. Ja. Ja. Ja, wij doen natuurlijk. Wij hebben natuurlijk, dat is ook weer het rare. Wij hebben onze hersenen gekregen om onszelf te besturen. Maar als het vrijdagmiddag 5 uur is, dan doen we er alles aan om die hersenen zo snel mogelijk uit te zetten. Dan worden meteen de flessen wijn opengetrokken en dan moeten we naar concerten en dan moeten we, weet je, en moeten we feesten en dansen en zo. Dansen, ja. Dan moet dat allemaal anders en uit en een klap krijgen en opgeschud worden. Dus het is ook een, het is ook. Wij hebben als mens ook steeds een probleem met onszelf. Wij zijn extrinsiek, excentriek. We willen altijd van onszelf weg, als het ware. Daarom zijn wij ook zo als mensen zo avontuurlijk en zo nieuwsgierig. Omdat als en waar, in jouw visie, waarom willen we van onszelf weg? Ja, omdat we. Ja, dat is een diepe. Dat weten. Dit weten Jung en dat soort. En Freud, die weten dat allemaal, denk ik. Maar dat is een diepe, diepe onvrede. Maar ik bedoel, als je weet ik veel, je bent een schildpad of zo. Of een makreel. Ja, ik hoor hem even terug. Een makreel, die heeft dat niet. Ik denk dat die wel rust in zichzelf. Als het, we zullen het nooit echt weten. Maar als je het zo zegt, is het alsof een bewustzijn hebben eigenlijk creëert dat je daar ook van weg wil af en toe. Ja, een bewustzijn bestaat uit allemaal fricties en fracties. Die, en breuken, als het ware, die maken dat dat er interne spanning is, maar ook dat je spanningen met je omgeving gaat opzoeken om dat weer telkens weer te herorganiseren voor jezelf. Hoe doe jij dat? Hoe ben jij getransformeerd eigenlijk sinds die tijd? Dat je opgenomen bent geweest, dat je die grote crisis hebt gehad. Je zei net dat je probeert wat rustiger te leven. Maar ben je ook anders gaan scheppen? Ja. Nou, beter. Het is alleen maar beter geworden. Nee, serieus. Dat is ook een beetje cliché dat mensen denken, als ik pillen neem, dan gaat mijn creativiteit naar beneden. Dat is echt apenkool. Want je slikt nu pillen voor depressief. Maar dat slaat echt nergens op. Want dat is een beetje dat ziel-hersenen-verhaal, zou ik maar zeggen. Want ja, de creativiteit zit in je ziel. En daarvanuit maakt de mens. Dus ik heb eigenlijk alleen maar beter en meer gecomponeerd. En, omdat je ziel iets doorgemaakt heeft? Ja, God, je wordt natuurlijk ouder, hè, dus je weet het ook. Het is altijd wel lastig. Wat is wat dan precies? Ik heb wel ongeveer 4 requiems achter elkaar geschreven. Als je dat zo terugkijkt. Want eerst heb ik een requiem geschreven voor het Holland Festival. En dat was echt een politiek stuk als reactie van de bezuiniging op Van Halbe Zijlstra. Ja, dat was in 2012. Ja, dat ging over dus het afscheid van een kunstideaal. Toen heb ik een pure formaliteit geschreven voor Orkater. Dat ging over een schrijver die zelfmoord had gepleegd. Toen heb ik een stuk geschreven dat ging over... dan ben ik het even kwijt. Oh ja, over een meisje dat een soort van bijna doodervaring had. Maar toch net daar weer uit opstond op het allerlaatste momentje. En toen heb ik Caruso Acuba, mijn laatste opera bij de Nationale Opera... ging over een sterzanger, dus de beroemde... Caruso, ging over de beroemde tenor Enrico Caruso. Die zijn hele leven uit elkaar zag vallen en totaal desintegreerde... en uiteindelijk, totaal gedesillusioneerd, omlaag donderd eigenlijk. Dus het is ook een soort requiem eigenlijk. Het is een beetje raar, maar... En denk je dat dat komt door die crisis die je hebt doorgemaakt? Dat je dat soort requiems geschreven hebt? Nou, dat eerste wel. Want ik weet nog dat ik dacht, ik ga in ieder geval een requiem maken... want ik weet in ieder geval hoe het moet. Ik weet in ieder geval wat dat is. Nee, dat dacht ik echt. Maar ik ben heel praktisch op een bepaalde manier. Dat ik dacht van, dat is het idee, als het ware. Dat nu, ik ga, dat kon ik doen. De andere is meer onbewust, dat is meer fascinatie. Dat je denkt, oh, dat is een goed verhaal, dat is een goed ding. En dan ben je maar dan mee blijft bezig. Het toch weer over afscheid en loslaten te gaan. Ja. Ben je bang nog voor weet ik veel, afscheid, loslaten? Nee. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel aspecten van de crisis... die ik niet nog een keer wil meemaken. Nee. Dus in die zin kan ik wel zeggen dat ik daar bang voor ben in die zin. Want dat ik dat niet begroet. Als het zou bijna gek zijn als je daar niet bang voor was. Maar ik ben eigenlijk minder bang geworden. Maar ik ben, zeg maar, voordat ik... in de periode voordat ik crashte, wat arroganter en wat strenger voor alles en iedereen om me heen. Een beetje meer van, het was niet gauw goed genoeg en zo. Zo, dat, weet je, een beetje meer die sfeer. En ik ben nu als verandering, hè, je vroeg naar verandering. Ja. Ik ben nu heel vergevingsgezind. Dat ik van... Ook naar jezelf toe? Ja. Nou, ik had het net over die dingen die mislukken. Soms mislukte wat, denk je, oké. Next. Ik heb het geprobeerd. Wil je nog 1 gedicht voorlezen? Ja, tuurlijk. Ik aansluit het op het... wacht even. Dit gaat over het... over het opnieuw geboren worden. Ja, dat... Gaat letterlijk... Je kan dit ook lezen als een verhaal van een baby die naar buiten komt. Maar ook als een migra die uit het crisis komt. Mijn hoofd in tropische omklemming. Met nergens licht en woest gebonk. Laat me eruit, ik moet los. Ik worstel ademloos. Trek de wereld aan me. Lang niet hard genoeg. Auw, Auw, doe dan. Doe de ogen open. En blijk ik uit een vulva te ontsnappen, dokter? Uitstelgedrag. Bloeddorst. Rampjaar. En word ik voor een tweede keer geboren. Felle zon op een aan de waslijn wapperend laken. Dankjewel. Dankjewel voor het gesprek en voor de bundel. Voor je komst. Dankjewel. Micha Hamel. Veel succes met alles wat je nog gaat doen. De bundel heet Is daar iemand? En ligt in de betere boekwinkel. Morgen praat ik met Dennis van den Broek. Die zal vertellen over de voorstelling A Masterpiece. Die hij heeft gemaakt met en over zijn dementerende vader. Straks op deze zender Micha Blok. Abonneer je op onze podcast. En ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.